امیر بچه مثبت اینجا هرچی دیده از آب خانو فتیشنی ولی زیر تنها به همه زیر چشا گدلوپا گلی از سینه چی بگم که دیگه سینه خرابه انقدر تو رویه حاد نبین تو منی بجو قدیمی شدی تو این دبیست تو منی آرزومه یه با کار بدی نگه شپنی موزیکات پر ایراده ببرش تبیز رو غنی اون بعد دوتا بعد خواه دور میشن این برم مشکیه میره دوتا بور زیرم میکنن آره اینجا من به همه زور میگم میبرم با اون بعدی خب خوبه تو پول میرم میخرم زنگ زدم کچل کو میگم بیاد زود گفتم به بچه ها سری میگم بیان روت اومدن بالا سرت دیدن جا تر لایی رفتی با سر پایی خب به پلات نره دایی آره داشتی الان فست فست جدید هست ولی عشق منی پاپ عشق تو فری باس بنازیم سری تاس ببینیم کی سره بیا جلو املات شو ببین کی میدره مردا غرقه تو انقلاب ما به ترام نگاه میفته اتفاق یه بار ما جون کردیم جون دادیم به رپ فارس بس تو هم ما رو دیدی احترام بذار آرمان خول رد میده دورش فن میاد خانم زده گل سم میگه جمع شب میخواد و جیبا پول فراغون اینجا خوب هواش میچاقن جوز و برامون پلنگ و کور خراش دختر اشتری پسر عملی اگه میفهمی چی میگم بده بغلی تو هم که حبلی پیه دقلی تو خودت کام بیزی جلو آینه مملی همه با ما دست میدن آره به درجه لاتی ربطی نداره تو هم اگه میخوای سالم رو بری زیر مایی هرگی هم باشی فرقی نداره بدون به ما نمیخوری بخوایم بخوری به ما نمیخوری بدون به ما نمیخوری میری در سر دیو اون چلتا اپیکوری کامان بیس ببین ما را میریم تو شهر هرکی بالا باشه با ما هست شست آورد تو ولی فا کاماله بارا باست اکار میکنم تو هم میکنی ولی خب فرقمون اینه که تو کارات باشه چاقالاش یه آلبوم میدی کلن درباره کن همین یا ما یه کریم و میدم رپ و تکون نمیشی ولد فن و نیستی درد من تو هم با دست به بقیه بده من و نشون نمو به پوسته یه وقت با تو نگیره یا از عذابی مو بیای دوره داد تو نگیره یه حرت نده آدرس جا تو نگیره نمیخواد دادگاهی بشه واسه چهار تومن دیه چون واسه هرکی شاخ باشی بدون واسه ما خوری جوری سوجت کردی من گفت فاطمه گلی داشتی هر وری بری دیدی رد منو اینا عادیه تو ندیدی رد منو الو ایوه کجا؟ آره من میدونستم همونجا آره بیام بالا سرت بیا خونه بیا دیگه من تکسان فیری کمه هرچی بدم فیری کمه رو داریم گیش آخی پس تو کچه رو دافه تیری شمه رو بیتا کیلی دمه سبکمونه تیری پمه من خودم ویزا هیپاپم موزیکم بیلیتمه اینجا بیا شب اگه مردی توی کمه رو تلکی کردی چاپلوسی تکشاره میشه سری میری پیه کلکی بعدی فتفا میدی بلده پندی فقط بگو شب اگه چندی بیام جوری کانال تو با کنم خودت بری درم ببند نکته داره دوباره گوش کن. جمعه شب میاد تهران 95.